الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. سورة آل عمران کی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کی واقعہ دا جنگ احد تفصیلا بیانی دا اور باقی کی زیاد قابل دا ذکر منافقانو اغه اعتراضونه او اشکالونه چې مونږ ته ولې په احد کې تکلیف ورسېده مرګري شهیدان شو زخمیان شو په دې باندې هغه ډېر پریشان و زګاری خو د جهاد د حقیقت نه نو خبر چه دیکی دیر نعمتو ندی چلی نعمت پکی شهادت تی او نورم نداغی بانده دیر اگرانو چه مونگ تولی پو حد کے تکلیف و رسیدو بیا بیا بیداوی خواه نالا دی جوابونا زیب زی اقلل یو دل مخک بیان شو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ 152 کی او دا دویم ذل بیانی اغی تا جواب کئیو اغی لزورنا ذکر کئی چدا ستا صدق پلہ سندا سوشو او دې تنګورې چې تاسو ته زخم په وحد کې رسیدلې ده دا د کافرانو په نیمه باندې ده هغه ته په بدر کې د دې دوم را د چند رسیدلې و هغه حسین دی ویلې او تاسو ته هغه په نیمه باندې زخم ورسیدنو دا خبرې کوي چې راځونه کوي اولما صوابتكم مصیبت آیا هر کلا چه ورسید تاستا مصیبت قد اصوبتم مثلها او حال داده چه تاسو رسولیو دیکا فرانو تا دیدو چند و بدر کی ناغنی آدو ہے قلتم نتاسووی انا هادا چې دا تکلیف مونږ له کوم ځای نه راغی دا ولې مونږ دومره ذلیل شو دومره راځو ان هاذا امن ان اصابنا هاذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله ونحن مسلمون وفينا النبي والوحي وهم مشركون ورمنا دمرا بهتر خلق يو چمنگا اللہ پلار کی جنگی گو ہم مسلمانان یو اپا منکی پیغمبر دے اپا منگا کی وحی نازلی گی او دا خو مشرکان دی چمنگا سر جنگ کو نوکه سره سينو دي ته دي رسي نو مونږ ته ولي تکلیف رسي او مصیبت رسي نو جواب داو قل هو من عند انفسكم هو یو تا چې دا ستاسو د خپل ځانونو نه خپل غلطه او خطا یو ته نه ګوره دا دا ویو چې نو تاسو ترسي ومن عند انفسكم تصدر ذخل الاسنا پلتی و خطایوشون و اللہ داگی سزا در کئی او دا اللہ قانون دے من یعمل سوءا یجزا بیهی کسو نقصانوشن داگی سزا ورکولی شکن بیشک اللہ پارسبان دے قادر دے پدیوم قادر دے چتا سلفت حدر کی په دې هم قادر دی چې تاسو لا تکلیف در کې امتحان در باندې نو تفصیلی جواب کوي تاسو یې جمالیو چې من عند انفسکم هر څه چې رسی تاسو تر خپل عمل نه خپل لاس نه اما سوابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله اغا چه ورسی تاوستا پرزا ده مخامخ کی دو ده دوار دلو ده اللہ پا حکم سره بیزن اللہ ده اللہ پا قضا و پا فیصلی سر هر کار چه کی گی ده اللہ سر مقرری کن بی قضائی و قدری قرطبی وی ابن عباس قول نقل کی او بل حکمتونا پا کی زمرو حکمتونا اب یا ذکر کی دیزے کی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ او دید پارا چه اللہ اخکار کی مومنان خلق وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اخکار کی اللہ کسان چه منافقان دیم دا غوازن اخکار کی پا دی سختو پا دی مصیبتونو امتحانونو سر اخکار کی دا اللہ دید پاری او ذریعہ گردو لی دا چی امتیاز راشی معرفت راشی دا مومن مخلص او دا منافق اخکار شکن گورا کلا چی اغا دریس او کسان دا عبداللہ ابن عبی سران واپس چو مدینه تا نو ډیر مینت ورتا ته حضرت جابر پلار کړو ابو جابر عبد الله چې بیا شهید شو هغه تا ول مینتونه کولو بیاو تا آغا بدیره دی شورو کلی چی بی غیرتو آو راشه جهاد کی شریک شیم توزان تا مسلمانان وائی سخت دورن ایو تاوکا سبهم و تعانهم وقیل لهم ویل شدیتا تعالو چراشه قاتلو فی سبیل اللہ جنگو قید اللہ پلار کی سنگ چی مسلمانان رتاس امدان تا مسلمانان وائن جہادو کہ کنا فی سبیل اللہ اوی دفعو یا کدغو معاقیدنی نبی عزید پار راشه شریک شه چی دا دشمن دا زان ندفع کن اوی دفعو دفاع ہو کے کنا کہ جہاد نہ کرے نو دفاع ہو کے دفاع خوارسوک کئی کہ مسلمانی ہو کہ کافری دشمن دزان نہ لری کئی ریمر کثیر ہوئی کثیرو سوا دل مسلمین اوی دفاعو مانا مسلمانانو لخ کر زیاد کے کنا یو معنا او تفسیر ابو سعود وی چه اوی دفعو من اهلکم و بلدکم دشمن راغله دي ستاسو کلی باندې حمله کوي فذي خدفه کید خپل اهل نا او خپل کلی نا او حریمکم بیزتی ده لکی ان لم تقاتلوا فی سبیل الله کله الله بلار کی جنگ نہ کوي دا کار هو کوي کنه قالوا ویری په جواب کې لو نعلم قتالا کچره مونږ پوی دی چې دا جهاد دی که زمونږ دا عقیده وي چې دا جهاد دی چې دا تاسو کوي لتبعناکم مونږ تاسو مرګرتیا کړی و مونږ دې ته جهاد نه وایو څو ته وایو دا مطلب وی لا یقال لمثلی قتال دیتا جهاد وی هو الالقاء بالانفس للتحلکت هو الالقاء بالانفس للتحلکت صاحب دکشاف وی دا خوزان وردول دی علاقت تا فزور زان علاقت تا وردول مونگ دیتا جهاد نوائیو ملاوی چې دا خبره وکړه جهاد نه انکار وکړه دا کوم خې امنا کلمې وی خدایغه نړیر لری شو او کفر ترانز دی شو هم للکفر یوم اذن اقرب نزغ خلق منافقان کفر تا په دورت باندې ډیر رانز دی شو منهم للإيمان کدی مخ کې ځان ته مؤمنان وینو او ایسی وی ایمان نه لری شو او کفر ته نږدې شو دی یوې خبرې زمره را نږدې کړه چې لو نه علم قتالا جهاد نه انکار کوي الله یې کفر ته نږدې شوې دې ایمان نه ډیر لری شوې یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وایدی په خپل خلو په جبو باندې هغه خبره چې په زړونو کې نشته منافق څه ته وایي په خلې اوسې په زړه کې بل څه ښه پته ولګې ده کنه چې د دې مخ کې څه کلمې وی کنه چې آمنا بالله واليوم الاخر مونږ ایمان راوړل دی وای کنه او مونږ ستاسو مرګریو کنه الم نکم معکم ولې مونږ ستاسو مرګرینو یو فذا تشدخل خبره ده او په زړونو کې ایمان نشته مرګرتیا نشته بلکې کفر دی ښا وای دی په خپل خلو جبو باندې هغه چې نشته په زړونو دي کې ایمان والله علم بما یکتمون الله ډیر ښه پوهیږي په هغه څه چې دی پټ ساتي په زړونو کې او نه ښکار کوي زواجر دي دا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا دا منافقان دي کنه ښا چې دی ګوره شهدا او ته شهدا نه وي د شهیدانو مرتبه نه مني بلکې دا وایي چې دا اسب بے ځای مړ شو په غلطه کې لاله دا خیده د شهدا او دا کسان دي چې وایي په حق دا خپل ورونو شهدا او کې لیکوانهم اخوت فی النسب لا فی الدین د دې رونو په نسب کې هغه مؤمنانو ډیر مخلص ادي لاسې ضرور ولی اغي سره صرف د نسب ته د دین نه ده نوای دې دا خپل رونو په حق کې چې هغه شهیدان شوی دي وقعدو اپا خپلا خودی ناس دی خپل او دی جهاد لنزی نو دا ارمانونه کوي لو اتواعونا کله مونږه منلې وې زمونږ تابعداري کړې وې ما قتلوا نبو قتل شوی په دې وحد کې زمونږه ونه منلې نو دا معنا امام بغوی هم وی چې هم شهدا او احد دا یادې هارونا سوق دي چې د شهید احد شهدا دي نو دي پر سب کیرونه دي په دین کې هون دي کار دا زي قرطبی هم وی اي قالوا له هؤلاء الشهداء لو قعدوا بالمدينه ما قتلوا وی که دیو مونگ سر ناس وی پا مدینه که نو نباو قتل شی مونگا نشو قتل کر دیو مونگ بچو لکه مونگا چی بچیو اللہ رب العزت وی چی نشو بچ که دی دا خو موت نظر آغلی خوا او چی راشی نتو بیا بچ نشی قل اوائیو تا فدرهو ان انفسکم الموتان پس واړاوې د خپل ځانونو نمرګ ان کنتم صادقین کتا تاسو رښتینی یې مرګ به راځي په خپل وخت باندې نو بیا تاسو ځان نه واپس کې کنه بار موزه تا خپل کورونو کې ناشې او چې د مرګ به تاسو لراشي کنه نابولې سوی چې په دا ورځ باندې د منافقانو د کورونو نه او یا جنازې وته وي په دا ورځ باندې چې الله وی چې ځان سم کړي مل مراره درپسې فدروانن وذکم الموت ان کنتم صادقین یو خدایي منافقت ذکر کو او بل طرف ته د دې خبرو په مؤمنانو مسر کېدو ته خبره کې خپل اثرې کنا نغيبم کله کله هغه خپل شهدا او پسې خپه کېدو الله غیله تسلی ذکر کوي چې غي پسې خپه نشي پاغي غم جن نشي او غي تمړه موای غیله خو الله ډېر رچته مرتبه ورکړي دي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله تګومان مکوا پیغمبر ته خطاب دی هر بنده ته وی تګومان مکوا په کسانو چې قتل کړی شوی دی د الله په لار کې او شهادت ته حاصل شوی سګومان امواتا قول سکه چې لا تحسبن ګمانونه کې پاوی چی دی ملدی بل احیاؤن عند ربیم بلکی دی جوان دی دی دخپل رب سر و حیات برزخی اللہ داغی غاروحن لا وجودن ورکلی دی بدنن ورکلی چگیتا جسد مثالی ویلیشی مثالی بدن شتا کنا دی بدن پسی بیا پا عالم برزخ کی بل بدن دی چغیتا جسد مثالی وی چرواح لاللہ بل شانتی بدن ورکی او غیم دقا سی لکا دی بدن پشانتی خبری خوراک سکاک و خوشحالی او تگ را تگ بلکه دین ډیرو څنګه دی بدن کې دومره قوت نشتا لکه بدن کې چې الله چولې او د دې په حق کې ډیر حدیثو صحیح مسلم ترمذی مستدرک د حاکم حدیث د مسلم کې راغلی چکم صحابه کرام چې شهیدان شو په احد کې نو ارواحهم فی اجواف طیر خضر دا غی روحونو دا اللہ دا شنو مارغانو پا ججورو کی دا جنت مارغای تی نجوڑ شوی یا کلونا و یرزقونا و یتنعمونا فراکونه که رزق ولور کولشی و خوشحالی و تحاصل لابو سعود وی او حدیث دا مسلم داو چی نبی علیہ السلام دا الفاظ وی داو حدیثو چرواهم فی اجواف تویرن خضرن تسرحو فی الجنت حیث شاعت گرد جنت کی سیل کی چکم پلے فخی ولها قناديل معلقه بالعرش اغیر پارا زنگو گانی دی دارش دلان دی دولان دی دی تسرحو بالجنت حیث شاد اگردی پا جنت کی سیلو کی ثم تأویلا تلک القناديل ابی ادغ اخپلو زنگو گانو ترازی حدیث د ترمذی هم داو چې تعلق من ثمر الجنتی او شجر الجنتی اغین ختی دی په میوه د جنت او په ونو د جنت خوراکونه کوي لکه مارو حدیث دا مستدرکم داری چی نبی علیہ السلام ویلیو صحاباو تا چستاسو آغرونا چی شیدان شو لما اسوی با اخوانکم بی احد جعل اللہ و ارواحهم فی اجواب تویر خضر اللہ دا غیر حنا اشنو مارغانو په شکل کې کړه تریدو انهار الجنتی هغه د جنت نهرونو ترا کوزيږي وتاکل من سمارها او د جنت میوونه خوراکونه کوي دا هر شهید دا مقام دا د هغه ژوند برزخی او دا از جوان دا انبیاء هم دی نبی علیہ السلام کله تلیو معراج تانو انبیاء سر ملاقات شویو ناغا کم بدنو نو انصاری بدنو نو خونو انصاری دیتا ہوئی دا خوا خاردو کی چی دی دا بدنو نو قبرونو کی پراتو حسن پراتو دی اغا جسد مثالی ارواح لاللہ شکل ورکڑے وخا دا انبیاء هم دغا سی جون دے شہداء هم دغا سی جون دے حضرت جابر ہوئی چپا سبالا دا نبی علیہ السلام علی دم نوڑیر خپاوم نبی علیہ السلام ماتوی چمالی اراکا منکسرن ولی ډیر خپه سر دې مړاوي دې نماوی چې پلان می مرشو دا غو مرګ یو غم دې اکور کې کور را تډک پات شو د خویندونه وین دې ډیر وی نو بوج را باندې را نبی علیہ السلام چې پلار پسې وزکه مخه پکېګا چې ستا پلار عبد الله بن عمر ابن حرام الله رب العزت ژوند دې کوه امه خې ته کېنو او وی چې سغواړي کار خو دې وکړه او سغواړي تا خپل کار وکړه او وی چې الله چې څه دینو هغه څه حاصل دینو نور به څه غواړم هر څه دین بیا وتوي عبد الله وی چې رضای الله راته وی نو خامخا جواب پکار دینو ته وی چې دا غواړم چې ما بیا دنیا ته بوزه چې زه بیا ستا په لار کې شهید شم هغه خوان زمانه یری الله ته وی چې نه انه قد سبق مني دا خبره خو ما مخ کې کړې چې انهم لا يرجعون بیا به دنیا ته نه واپس کیږي انه قد سبق مني بیا نشي واپس کیږي څنګه عبد الله ته حضرت جابر پلار چا وای چې شپږ سل وی ښکاله وشو په هغه ځای باندې نهر راتو یار سچو خو ضرورت پیښ شو نو امیر حکم وکړ چې دا قبرونه بل ځای ته کې وی باسه نو یې زماده پلار قبروم وکنستو چې ما وکوتو نو بس داسې پروتو دا په کوم ورځ باندې چې مونږه ته باندې کاو بالکل فرق پکې روغ موټ نو ما ته چاوي چې کفن څنګه کفن خو به خراب شي وکړ نو ما وی چې کفن سو خو زور سادرو نامرون هغه نه پوره کېدنو پخپوم ولدی یاسمین بوٹے واچو وی اقضا سادر پخپل حالو اگر دی یاسمین اگر بوٹی پخپل حالو اگر کم سا فرق نورا غلی داس روغ مرش پک سلو اخکالا دیر پکی داس راوتیو یو یرا استلیو نو اگر لاس یخیو پا اگر زخم نو اگر والا اگر لاس لرکو دی جواندی بنده خو پارس کی کاری کنا چیر دا اگر دیو سینو وی چې لاس لري کنو ویني را بلک وای نو یې زری ولا بیا لاس کې خود نو بن شو تازه ویني وکنه دا د شهدا مقام دی بل احیان تر او تازه دي بدنونه او روحونه ژوند دي د خپل لب سره یرزقونا رزق ورکول شي فرحینا بما تعم الله من فضله خوشحال دی پا آغا نعمتونو چلا ورکلی دیل دا خپل مهربانینا من فضلی ہی اللہوی زمان فضل بنی روی شهادت تی عرصه چی دی خو اسباب دی خدا اصل شی دا اللہ فضل لخوا ویستبشیرونا باللزینا لم یلحقو بیم اوغا شهادا چی دی پا جنت کی اغی زیر را لیگی اغی خپلو خپلوانو تا دنیا تا لمی الحقو بهم چی زیلا ندی یو زیشوی اغی سرا من خلپهم چی رستو دنیا کی دیم اغی و تدیر وی چی سکوی پا دنیا کی رازه کنا دنیا خود خوشحاله زیر ندی اتا تو بکی ناسی ہیں اتا کلیفونا در ماه تیری گی مصیبتونا دل تراز ہے کنا دا عبداللہ وی چلانو شہید شوئے چوی زمانی عمر کرے ہو مبشر ناغا پا بدر کی شہید شو دو عمر پس دیر خفا و مارٹول خلق و پس ایما سو وقت پس پا خوب کیولی تو نو ما ته وی چې تل ایساره رازینا نو ما ته وی چې ته شهید شې نو په بدر کې هغه یو ته شهید شې ما مړو ما خلل دل ته بیا ژوند دی کړم اړيري مزيدي خوشاله دي دی یوې ونه نبلتا دبلې نبلتا نارشتیا په حد کې ورپسې دیم وراله ویلی وته کنه مله چې سړی ته وای نو بیا ویترازینا الله رب العزت وی چې تاسو دا خبره به زور رسوما تاسو هغه پهلوانو ته دنیا ته نو دا آیاتونه نازل شوه هغه څه خبره وا الله خوف علیهم چې نشته د سیرا په دی باندې ولا هم یحزنون ان ذی غم جن ذی او دا الله هغه وعده رښتیا شو کنه او عبد الله وی چې ما ته خپل مرګری وی مبشرو چې قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ سره چې الله کوم وعده کړو په قران کې چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو موږ هغه وعده رښتیا مونته هیڅ نشته پاک کار دی ها الله خوف علیهم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من الله وفضل دیر خوشاله دي لازمی معنا ده په نعمت الله سره په فضل الله سره خاص کر په دې خبره چې ان الله لا یضيع اجر المؤمنین چې بشک الله چر نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو ذره ذره عمل باندې ولا بدلی ور کوي ښا زه وحد دغه واقعا ذکر شو او ابو سفیان چې واپس ته مکی ته نو یو ځای ته ورسید چې هغه ته روحاوي روحا نو مرګرو ته وی چې غلطیو وکړه ډیره غلطیو وکړه سلک کسان پکې پاتیو او غم ټول مات ګړو نو بس قدام لري کړو نو بیغه مشوي وګو زه چې بیا ور پسې ور شو فضل تعالی رب العزت پیغمبر توحید وکړا چېږي خو بیا واپس راځي نبی علیہ السلام صحابه ته اعلان وکړو چې ابو سفیان خود روحه مقام نه بیا واپس کیږي او وی چې دا شته لري کو چې صفائی وشي صفائی لرا روان نو دی که دا کسان را پاسی دا اویاتنا ای مونگ بار پسی لر شو چیغی رازی مونگ بار پسی لر شو او راحا مقام دا مدینه نصب پینزش پگ میلا نو دی پا زلو زخمونو باندی باری علاج خوم نو اسپتالو نا نو بس وینی تیسا سیده چا تی نسا چا پیر کلیو چا سا او روان شو ابو سفیان ته پتا ولګی دا چې غیر روان شي ته تکلیف مکو هغه دا زنه واپس شو الله ذکر کوي چې دا پکې بل jihad شخا یو وړوکه باندې وحد پکې بل راغې الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان صحابه کرام چ قبولتي او کړه د الله د حکم او د پیغمبر من بعد ما صابهم القرح پس دا غینا چې رسیدل ودي تزخم دته اونکاتو ایبا سسیم لمدو هټو لګیو بازارو دي مونږه اسی ورنځ دي شو یو للذین احسنوا منهم اللهوی داسې خلقو چې دومره اخلاص وکړو بیا دا غیادی الذین للذین بدل هغه کسان چې ډېر اخلاص وکړو په دې کې من بیانې دي ټول محسنین او مخلصین ښا واتقوا الله نو یریدو اجر عظیم دې لپاره اجر دې ډېر لوی بزاوی وي المستجیبون كلهم محسنون متقون طول یا دیخا لا بعضهم نو اللہ انتہائی مدحا و صفتو کن چو گو روتا دته او نکاته چې مونږه خو زخمی زخمی یو ټولی ویني ویني دي نو یار سچی دا مقام ذکر شو نو ابو سفیان چې کوم خبره کړی واچی راتلون کی کال کې و مونږه په بدر کې بدل اخلو د بدر د جنگ نو چې هغه تاریخ راغی نو نشی راتلی نو سکسان لے پیسی ورکلی ایتا سلال شیعو مدینہ کی دنڈو راو کے چوگو راغی راغلی دی بدرتا او پڑیر لوے زور او پڑیر لوے طاقت سر او دی چی دین نو ندی جنگ لے او داومی وطاوائی چگواری دیر زور دی زیمان زن مخراب ہوئی دیر لوے طاقت ایراد بدر تراوستره نا غراغه په مدینه کې زه په ځای وېخه هغه له خونه شرات لري منافق سره یو په خپل منافقانو سره زه په ځای یو دی رکه بل دی رکه چې دي ته وای چې هغه راغلی دی او نبی له سلام خبر شو نو را روان شو وې زه خو زما او کسو راضی نو خاله کړی نو بس یو ور پسې منډه کړه بل بر منډه کړه بل با نو او یاو پوری کسان ور سره شو بدر ترالو بدر خوش پروتو یہ سوکنو نو بس اغیی دری روزی تیری کلی دا پیغمبر قانونو چی دری روزی بی تیرو لکن اڈیر پا عزت سر واپس شو نو اغیی تا بدر سغراوی اوم پا غزوات و کشمار دی بدر سغرا الذين اغا کسان قال لهم الناس دام داغینا بدل لی دا اغا صحابه کرام دی چی اوی دی تا یو سلی دا الناس نمرات دلتا اغا یو سلی نعیم نعیم نمیو رستو تا اللہ شیطان وی سیوی ان الناس قد جمعو لکم چې به شکه مشرکان د مکی را جمع شوی تا اوس تا په بدر کې په ډیر لوی تعداد کې او په ډیر زور او طاقت کې فخشوهم نو کله ځان خیر غواړي کنه نو یری زېما ویریږي فخشو هغه وی مونږه یا خدای چې مونږه ویری زونو پاتې پکې څه شو فزادهم ایمانا نو دې خبرې او دې سوال جواب واغې ته ایمان زیات کو زادو ایمان نور ایمان مضبوط شو هرځه خو عجیب کار وکاو او په بدر کې همغه یو ځل فتح کړی دا او غاخونه وملکتلې دي اخو زمونږه زید خپل د عزت او د غیرت او د شجاعت او د بهادرې اخو زمونږ ډیر خوښ دی ایمان مضبوط چوه بیا بدر ته ځو مضبوطی ہے که ایمان داوی ادیبی اویرے گئے خواب دا مانا امام راضی وی لما بلغهم کسرت جموعهم چیدی تراؤ خبر روڑا سے چڑیر زیات را جمع شوی دی نو لم یفترو سستی نو کڑی ولم يفشلوا بذلين وكلي وتوكلوا على الله اللهم توكلكم ورضوا عنه او لا نرضى شفا اور اروان شو وقالوا اويوي حسبنا الله ونعم الوكيل چمونگ تخپل دمونه یاد دی کنه خواه روحانی علاج بکو کنه پلاری بانده خواه ویوی چل لازمونگ ده کافی ده زمونگ ده پار او دیر خیست مددگارم کمال خوب ده کلیمو که ده کنه خواه دا دیر ده خوشاله خبره ده او د تسلی کلمه ده د الله طرف نه مؤمنان لخوا خو موحدین لګوري دا نور کوي ناسبه وي وای مکو دا خل دی په بدحکاری یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم چې کته زړه دې خراب دي کنه ته په خلی باندې خو پیدا نه کوي نور دې خلق ودا کلمه وي ابیا با ګیله کوي چیرې مونږ هډیر او وي خو سامل یو نکنو نو انا راستا کارونه دي دا خو الله تعالی نه نازل کړی دا الله موحدین له نازل کړی دا ښا دا خلق ویلی و چې بیا پاری نور نه راخاتلې او وی دي چې کافی دی الله زمونږ لپاره او خیسته مددګار فن قلبو نو واپس شو د بدرنا بنعمت من الله د الله په ډیر لوی نعمت سره چې دشمن ته عمل عامت نشو ومستکانو دشمن ته عمل عامت نشو وفضل او په ډیر لوی فضل سره بدر کې بازارونه لګي دلیو هغه کې تجارتونه وکړو لم يمسسهم سوء نور سيد الذي تازر تکلیف واتبعوا رضوان الله تکلیف خواه چا ترسی چا پا بل سو پس روان ادی روان شیو دا اللہ پا رضا پس واللہ ذو فضل عظیم اللہ مالک دے دا دیر لوی فضل رضا سے خلق و تیور کئینو دا پاکی بدر سغرار آگے خواه انما ذالکم الشیطان بیشک دغه سړی ذالګه ز اشاره همشارون لږ نعیم دی او کوم تاسو ته یم مؤمنانو دغه شیطانو او هغه انسان وګوره نعیم خو شیطان د جناتو نه نو انسان ډیر زبردست سړی و دا کارونه وکول ښا حضر ابو سفیان نے پیسے وستے وڈے رہے دا کرائے ٹٹو اویزو بداکار کو مخا مرلاوی بیشکا دغا سڑے تاوستویم زاکی مقصد مشارن لئی او پکم کے مخاطبی خا سڑے یو نزا مفرد را رہے مخاطبین دیر دی نکم جمع را لہ ار یو تبا دخپل مناسب د سکولو یو خویف اولیاو یو معنا د یرولې تاسو دا خپلو اولیاء کرامونه د دا اولیاء کرامو په دې مدینه کې عبد الله ابن ابی او دا هغه مرګري لوی لوی واړه واړه کچا کچا پاخه پاخه نو اصل کې څه دی یو خویفکم اولیاءهم د تاسو یې رولې د خپل مرګرونه چې بدر کې راځم چې وی دی وګوره خیال کوي دا به تر معنا اگر ک تقدیر ته بګی جات ته ادویم دای چې خوف اولیاءه دې رول خو خپل مرګری یې رول منافقان اغه یې سي یری دو اجدو طبيعه د بدر نو مواغستو توبه نا غیوه یا روان مومنان نشی رولی خانده فلا تخافوهم یری گید دینا وخافونی اللہوی زمان یا رکوین ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان ولا یحزن کاللزین یسارعون فی الکفر تسلی ذکر کی پیغمبر تا اغه په دې ډیر غم جنو چې دا خلق ولي په خبره ټینګ ندي دلته وتا سره کلمه او ایمان براوړیو او خوشالي وو کی او چا په لښینو بس بیا نه کلمه یو نو پیغمبر په دې ډیر غم جنو چې خدای چې دې نه نو ویل نو خبا او میرا لړه خوکو هم چا په لښینو ګور نفاق منافقت کی دا کی یو دا مطلب دویم دال چې د منافقانو باندې منسوبي جوړولې مؤمنان ته خبر را لېږي چې ځان سم کې ګورې ادا سي او نو په دې باندې پریشان وو غمجن وو چیرې اخکار کافرونه موږ نه یو تنګا خو مکه کې دي څوک سکی دي په دا چې موږ سره په مدینه کې دي د دین ډېر غټه پریشانی ده نو دواړو خبرو تسلی ده ها ولایذن کلذینا غم جن کی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر چمنډی وی په کفر کې تفسیر ابو سعود وی والمراد لا یحزنک خوف ان یذروک کته دینه یریږي چې دی ما ته نقصان ورسی یا په خپل او یعینو علیکا یا به دشمن سره مرګری شي نه نشتا دواړه خبرې نشته په دې مغام جن کې ها هغه سان چې منډې وی په کفر کې انهم لن یضر الا شیئا یقینا دی چرې نقصان نشي رسول الله دین تا د الله په بندیانو تا زرم بیا وی لن یذر اولیاء الله البتتا ابو سعود وی دین نقصان نشی رسول تا واستخه نتا ته پیغمبرانو دي صحابه کرامو تا یرید الله ولا یجعل لهم حظا فی الاخره نو حکمت بیانې چې زمونږه هو بیغمه شو الله چې تاوي کنه چې لن یذر لن ذراولو ما اسمون خو بیغمه شو خدا دی ولی داسی کئی چه مندی وی پا کفر کی نو یرید اللہ داد اللہ حکمت تی خوا اللہ اراده کئی اللہ اجعل لهم حظا فی الاخرہ چه ورنکی دی خلق لرب رخا پا آخرت کی دا اللہ خوخ ندی نو آخرت کی ولی سنور کئی خوا اٹول نعمتون مومنان تراجمکو رحیم ذات تے کنا خا حکمت اللہ فیہم ابن کثیر وی یریدو سمانا حکمت اللہ فیہم اللہ اجعل لهم حظا فی الاخرہ نور کی ولا نور کی ولا اگر کذیب الوی چے ولی دا جنت یواز استاسو دے ولہم عذاب عظیم دید پر عذاب دیر لوئیں نو عام کئی چې واز دي نه دي د دې رونه نورم شتا چې په عمل کې د دې پشان دي ښا ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بشكاك سان چې وایست کفر په بدل د ایمان کې ایمان یې خرڅ کو لن يضر الله شيئا دي نشي رسول نقصان د الله دین ته زره ولهم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دیم دغیم پکیوار اگی خو غلط سودا اکڑا مالدار دیگو رکھا دیر مالدار دی غٹ غٹ بار ملکنو کی دغا دی اگی خلق یادی خوا نو مالدار بنی چدا سے شیع خرس کو چه داغی قیمت په دنیا کې نشتا دی ایمان قیمت خو نشتا ادی پس پلمه کی گبی نمون تو اگی تا ایمان سخ کاری دو سالا دوڑه و بس نی ایمان ورکو دولتو نیو آغستو مالو نیو آغستو دیر لوی لوی نلاوی داغ حلق پا کم داخل لی خوا نو سوال پیدا شو چې غي هم ځان تا غره کافران نه وي غي وګوره مال ډیر دی کنه نو د جمعې شپه نه خطا کوي او څنګه وکي مخکې خو به خطا اوس خورینګو کی مدرسې ته اقاری سیب ته وي چې جمعرات ته جمعې شپه نو طالبان راولا ختم بکو چې بیا دعاو کی پراشی ختمو کی ډیر په شور او زور او سوزا کې ډکی هغه بګی چې مې او پراټیو چپلیو اکبره او خوري ته مټیای کوم ډیر قسمونه دی ښا یو تا اکبره وای ابي دتانو پټکه غونتی هغه خوري او علي پاپا قاری صاحب لجیب کې واچي او دعا غواړي دعا ولولې ای هغه داسې خبرې ښا دی مالدار او خلق او د دعا سر و تاغه کی دی چی اللہ منگا و ساتے دا ظالم دا زورا دا غریب دا شورا دا سپی دا غپنا دا دی دعا گانی خیخ دی دا لکم دعا دا خوا ملاوی دی دا پارم آزاد درناک دی خوا دعا گانی پری دا آیا تا خو ایمان خرس کرده دی نوصل د ایمان خبرې کوي ښا نو قران وی ګمان دې نه کوي دغه خلق چې دنیا کې وتا ډېر سهولت حاصل دي او کنه هغه ته بجلی نه دي هغه د اوبو د شارټیج نه نه دي خبر بالکل خواهش کوي ښا او غیزا گمان کئی چه اللہ را باندی دل تفضل کرده نوال تبرا باندی نکئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا گمان دی نکئی دقا کسان کافران چیمان خرس کرده انما نملی لهم خیر اللہ انفسهم چی بیشک مونگ دیلا دیر محلت او دیر سهولت ور کرده پا دنیا کی نزاد دید پارا خیر ده سنگا چی اغیوی کنا چې بس خلی خوځي نوې دا الله فضل له الله کا احسان څوک وترنګو کی کنه الله کا شکر ہے الله کا فضل احسان ہے او بالکل کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے او اوی خوشحالی کنه خیر لانفسهم الله اذا ګمان دې نه کوي دي دې خیر لایق دي دي دې الله دا فضل او دا احسان لایق دي مشرک وایا تا په خپل مکان باندې لیکل کړی دي چې خواجه غریب نواز ورغتو د خدای نوم خو پکې نشته نه دی په ځړه کې شته نه په دیوال خیر الیان حسین انما نملی لهم الله یمغه مولت ورکو دی لا عمر ډیری صحت یې خی او مال دولت یې ډیری سہولت او تحصیلی سرد والو تکبیرونو بچیو ارسو نمونگ دیل مولت ورکلیلی ازدادو اسما چیزان لغان لدر نکی پرگا گناو نخواست نکی گی اخو دیر زور غالی خوا چی مالی نو شرک باکے ارزه تبازی که گاڑی که نشت لینو ٹکٹ بواخلی چی بری معامل زمان اسلام آباد تزمان بغداد تزما مالشته کن نو بگردی پڑی رو درگاو نو باندی دا خوار سپا مال باندی کی خوا او دغسی نظرانی او شکرانی دغسی پا درگا کی دی گنا او دغا بر او باسی چک بر او باسی او تبوی چه شل دی گراوڑا خوا عدل تکی پتی جزانو باندی تقسیم کن حلکا ویال تکی نه تقسیم ہے نزل تک ډیر ثواب دی بابا میلمان دی لیزدادو اسما په څومره چیزی کنا زمونه بزان له ګنا ډیره چې زیات کی ګنا ولوا عذاب موهین دی په را عذاب دی رسوا کوم کې نو حال ذکر کې الله رب العزت او سوال جواب سوال داو چې الله رب العزت دین کې ډېره خبره لازم کړی او فرض کړی دي نو خدای جهاد کبه کې نه وینو ډېر سخت کار دی ډېر نقصانات پکې کیږي نو الله اذا هو ډېر لوی نعمت څنګه چې په جهاد سره کم کار کیږي نو هغه په بل کار نه کیږي کني الله یې ما پکې د دې په ځای بل شي نازل کړو هغه څه دی هغه فرق د حق او باطل هغه فرق د باطل پرست او د حق پرست هغه فرق د مخلص او د منافق دا نه کیږي دا په حد کې څومره تمیز راغی ښا څومره غل پکې راواته واو ما کان الله ليزر المؤمنين چر الله دا څنګه کی چې پری دي مؤمنان علامان تم عليهم پاغه ګډ وډ حالت باندې چې تاسو پاغي پته پکې نه لګي بس د رښتینی او د دروغجن هیڅ د سړی او د ناسړی نه نه الله دا څنګه کی حتی میز الخبيثه من الطيب اله به پریزی چې جدا کی پاک پلیت پاک نه طیب مقامی دی ادا خبیث پکې چې ته بل ځای نه راغلی او بر ملکې ونته وا نو ځکه وي چې دی بل ریکي دې مقامی خلق پورن خطر دې وته نه ریکي ها ابو خامو شران ودا خبرې کولې د ځان درانه ادب له سپکه چې تاسو به مخ شوا پیردا خوشي خلق دی کنه بیا به دې مثال داسې دی چې شګین ختوي په سوټو پورې چې باران راوي نو شګي پاتې شوي چا وته وی چې داولې ويرمون تاسو په تاو چې دا دومره سپک شي پس پکو پورن خطیو ناغی ایرانا وولو امونگا پاتیشو نو دی پا اللہوی جدا کوم بخبیس من الطعیب داو پاکو داو جدا کوم علامان تم علی مدارک لکی من اختلاط المومنین الخلص والمنافقین دا مانا چې وخت داسو چې بس ټول ګډ ګډې راوا په دا پکې نه لګیدا دا خو چې jihad شروع شو هر قسم کاغذ قرآنی او کاغذ توري وی او کاغذ ارسی نو بده سره امتیاز راشي کنه ها خلق جدا جدا شو ارسی نو بیا سوال وکړ چې خدای کوي خبيث او طيب جدا کوي نو دې لپاره خو بل طریقه هم و اګه داري چې الله دې مؤمنان د ځاسې علامه ورکی داسې نخه نشانه ورکی چې باغې سره منافق معلومیږي څه دې ولا ورکی کنه اوس خو ډیر سيزونه راوتی ترقی شوی دا اواز چې هغه ته ونیسي نار سبا کې راشي کنه رضی له داسې څه شی ورکی ریډار چې باغې سره امتیاز راځي دا معنا کې روح المؤمنین چن المؤمنین سالو ان يعطوا علامه چې دې له علامه ورکړي شي يفرقون بها بين المؤمن والمنافق چې باغې سره جدایي کوي اسانه خبره ده قدرتي علامه دي مطلب دا دی کنه چکلا کلا امتونو که اللہ دا ذکری دی چه دا مومنانو دا تندین دا رناخی جی دشپی او بٹرے تا دا اجت نی اده نورو ننا دا سی علام دی ورک اللہوی نا دا سی نکو ما وما کان اللہ لیو تلعاکم علی الغیب اللہ چری دا سی نکوی چه خبر کی تاسو پا غیب و حالاتو باندی نخا نشانا او دا خطول دا شده خواه اللہ سو دا غیبو نا پا غیبو نخبری دیده پار ازان لطریقی را ولیکن اللہ اجتبی من رسولی من یشاو لیکن اللہ دا قانون دے چی غور کی خوخ کی دا پیغمبرانو نا اگر سو کو چی خوخیشی ناغی تا وحی کئی او پاغی وحی سر بیا خلق دیو بل نجدا کی گی ما کان اللہ مانا وی قرطبی چې ما کان الله ليتلعكم او ليعين لكم المنافقين چغیر تحکار کی او خیزتا حتى تعرفونهم ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة وقد اظهر ذلك يوم احد فان المنافقين تخلفوا غور غيبات شو كان او اظهر الشماتة او خوشاله شو چی خواج پات شو در مخکې ذکر شو کنه بار بار چې لو اتواعونا ما قتلوا کله مونږه منلې نه به قتل کېدو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وګور خوشاله وکړه نو دا په دې طریقه باندې ښکار کیږي ها اطلاع الله کی خو سبب دای مهنت مشقت او شهادت دا بګی راشي ښا دا چې الله نخې نشانه نور کوي پاین تومنو فآمنو بالله ورسوله نو تاسو له سپه کار تاسو دا خبرې مکوې سوالونه چیرې کداس شوی کداس شوی نو تاسو ایمان راوړې په الله باندې چې واحد لا شریک دی او د الله پیغمبرانو باندې هم چې دا رښتینی او معصوم خلق دی ها اے علیکم بالتصدیق للتشوف الى اطلاع الغیب تاسو له تصدیق وکړ دی انتظار مکوئ چې اوس به الله مونږ ته د غیب خبرې کوي پیغمبران خو نه یې پاین تومنو وتتقو کایمان عمرولو او ځانوم بچ کو د دې کفر او شرک نه ولکم اجر عظیم تاسو لپاره اجر ډیر لوی زجر د پاره د بخلاو انفاق ترغیب ال انفاق ته ولا يحسبن الذين يبخلون غمان دنکی هغه کسان چې بخل کوي بما تعم الله من فضله په هغه سبحان دی چې الله ورکړي دی له خپل مهربانۍ نه مال ورکړي دی صحت ورکړي دی ا دې په بخل کوي الله په دین کې نه استعمالي نو غمان دې نکي په سبحان دی هو خير اللهم چې دا بخل د دې لپاره ډیر فائدہ مند دی مال به ډیر شي او خیر الله هغه د لا حسابن نه لپاره زم مفول دی چې لا حسابن الذين يبخلون يبخلون تر اخره پورې یو مفول بیشو او خیر الله بل اده هو پکې اس کردار نشته ښه داسې دلته راغله ده کني هو خیر الله بو کنه نه دا زميري فصل له لا محل لها من الاعراب معنا دا ده چې ولا يحسبن الذين يبخلون ان بخلهم خير لهم چې دا بخل دې لپاره ډیر فائدہ مند نه نا بل هو شر اللهم دا خو دې لپاره ډېر لوی مصیبت او ډېر لوی عذاب دی حسن تحبو شان سيتوقون زردا چې په غاړه به واچول شي دي تا ما بخلو به هغه مال چې دی بخل کړو پاغه سره په دنیا کې هم متذینه وسو جوړ شي اغه به تمہاره تواجول شي يوم القيامه ورځ د قیامت او حدیثو د بخاری ابو رضی الله عنه ویلو چې نبی له سلام وی چې من اتا الله مالا چاله چاله مال ورکو فلم يؤد زکاته او هغه ته زکات نه ورکي. هر قسم مال چی ښه روپے وې شرپې وې سر سپینو کالیو او زکات په لازمې دو او د نور کاو چې دا حکمیږي نو مسل له شجان اقرع فذغ مال نبا قیامت کې یو گنجی مار جوړ شي لهو زبیبتان تمره بد شکلا چې سترګې وې دا اوس کو په شانتی زبیبتان یا خذو بلهزمته ا دې برانسی د دې وحکونه اتر وګونو پورې بشلی ا دې بچی وی چې خلکو ما دې بلان اخلاص کئ او غبو ته وی چې انا مالک او کنزک زغستاغ مالی ما بلانی ما زغستاغ خزانه ما چه تا جمع کولو ما اروخ بده شمارل ما او زیت دن رسول ما نبت دی باختی پا دی مصیبت نخواد وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی که دل دی دو هر سو کاسمانو ندی و کزمکی دی نو دا مال بم اللہ تپاتشی نو اللہ سکی مالونا اگا سکی دیکھو تالہ در کلیو چی زان پہ کامیاب کا زان لپہ اخیرتو گٹا اللہ اللہ تی مالکی ما مالک گردو لے ستان سوک تپوز نشی کولے او خپل اختیار دیدے نو خسوچ پی کرو کا او دا سی دیکی صرف کا چې د مرګ نه پس دی پکار راشي او کته خرچ نه کینو بس دا خو زمام مال دی الله وي پاتې بشي نو ستانه رستو بل به ورکم دا سور حلق لما ورک چواله ناغم دغه سي خامار جوړ شي لګي نه جمع کيه نو دې څه پیدا شو پیدا خدای دې چې تی خرچ کې خرچ کې جزان ته خلاص کې او اخرت کې لپاره راشه الله بما تعملون خبير الله استاسو په دې کارونو باندې خبردار دي چې دا خو د نجات ندي دا د ثواب ندي کنه نیو قسم بخلا داو دا د عام خلقو په يهودو نو سواراو کې داسې بخیلان پیدا شو چمال بین خرج کاو نہ خرج کاو نو اللہ تے نواغستو او کلی واخلی دے بندہ نہ کنا چتی خو پا قدر نہ پوئی گی سی بلے جمع کے ما تعالی در کلے جزان پہ کامیاب کا زان پہ خلاص کا او زان لآخرت جوڑ کا جنت جوڑ کا اتا لگی آئے نو خلق لکور نہ جوڑے از ازان غم دا سر نشتا نن ټول دا حال لکھا سمر جمال دار خلق دی کنا خوا نو زامنو لاو دوستانو لاو لونو لاو دیل کورو نجوڑی دیل زیو نجوڑی از ازان غم و سر نشتا جتا خو کندر تروانی نوچه اللہ تنواغستو اہلی کتاب او گیشو تگیشو نو پا اللہ بانده اعتراضو کن یو آروت تو راضی اصوک داستیو چی کلو تا خبر آورا سیدا چی پیغمبر وی چی دا اللہ پلار کے خر چکے اللہ لقرض ورکے نو دیوی چی اگورا اللہ با غریبی نو چی دا مونگ نا قرض واری امونگ مالداریو دا سنگا خدای دی لقد سمع الله قول الذين قالوا يقينا وارد الله خبره دا کسانو چې وی هغه درچا خبره اوري یوازې دغه واوري دا نه دا د زجر مقام دی لکه اوسړي خبره او کینه کار اته ته وی چې ما واوري ځه او دا ځان له خبره الله ما خبره واوري ځه زه به تاسو کوم اگر کسان چې وی چې بشک الله محتاج دي مونتا امونگا مالداریو سنکتب ما قالو اللہ وی زبا قیدہ لکم آغا سوچ دیوائی اگو نوٹ کی گی ریکارڈ کی گی وقت لهم الانبیاء بغیر حق او لکمونگا آغا چی قتل کری دی پیغمبران بے جرم ارسوم لکلی دی ونقولو بوائیو دی تازوکو عذاب الحریق او سکے عذاب سوزون کے ذالکا بما قدمت ایدیکم دا خواغ دی سزا دا و عذاب دے پا سبب داوی چی مخکلی ولا سنو دستاسو ان اللہ علیہ سب از واللام اللہ العبید و بیشکا اللہ ظلم نکی پخپلو بندیانو سزا والاور کئی خوا اللذین قالو داغا یہودیان دی خوا چی دیو بلا خبرم کلیوا پیغمبر تیوی چی مونگتا پخپلو کتابونو کی دا وصیت پاتے شوی دی چی پاگا پیغمبر با ایمان راوڑای چی تا استدا موجودہ پیش کی چی میدان کی صدقہ کی دی او دا اسمان نا اور راشی او اغو خوری نو ایک تا منتدا پیش کرنو با دی منو نو تا خو منتدا موجودہ ندا خول زکا منت پتا ایمان نراوڑو خوا الذين ذاك كسان دي قالو چی ویلیو ان الله عايز الينا چی بشکل لا مونتا وصیت کړل پتاورات کی الله نؤمن لرسول چی مون با یقین نکو ریس پیغمبر په خبره حتا یاتینا بقربان ترغی چی راشی مونتا په داس قربانه تاکلوه النار چی خور یغی لرور دا بل ور دی فتن لگی دا دنیا ور نه دی دا بری ناراضی او دا سیو کنه ها الله جواب کوي الزامی قل وایو تا قد جاءکم یقینا راغلی دي تاسو ته رسول من قبل ډیر پیغمبران مخک زمانه بالبینات ډیر معجزو سره وبالذي قلتم او خاص پاغي معجزه چې تاسو اوي راغلي تاسو ته دغه معجزه پیش کړه کنه چې شی به په میدان کې خودو ادبري نه باور راغ نو هغه وحشت کړه تاسو خو ایمان نه دراوړې ایمان پرې ده پدې مته قتلتم ولیم وجلی ولیم قتل کړی دي ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی پا خپل خبره کی نرشتی آخو استاسو پا مذب کی نشتا کنا نگورا خبره او شانتی وا دی بل شانتی کلا زباتل پرس دا عدد خوا یبغونها ایواجا غلط رنگ کی بے پیش کی تورات کی خبره وا خدا سوا چکد بنی اسرائیلو دا سی پیغمبر را رہے چیو تاست دغا موجودہ پیش نکڑا نمی منے تو بنی اسرائیلو خبر و اثر و نو دی ظالمانو پاکی دا پیغمبر امرا وستا خود بنی اسرائیل ننده امرا دروغی ہوئی تسلی فین کز زبو کن کچرتا دروغ جن کئی نفلا تحزن ہم جن کئی گا ما مخیر تسلی کن زکا فقط کذب رسول من قبلک دغه سي دروغ ویل شي او ډیرو پیغمبرانو ته مخکستانه جاءو بالبينات والزبر والكتاب المنير چراغلیو بالبينات په معجزو سره معجزيه پیش کړی وي والزبر او په صحیفو سره والکتاب المنیر او پداسی کتاب روخانا او غیدر او جن کلو سو کی قتل کلو نبید نبی علیہ السلام پا حق کی جرگی و مشوری کولی او منصوبی جوڑو لی او غتن اللہ بچکاو دی یہودیانو خوا کلی او تظہر چولیو چی نبی علیہ السلام لے ڈوڑے کلی او خضی دی یہودو ناغی که ولا زهر چولیو کنه چې دا غي بیا ډېر لوی تکلیف پیغمبر ته کله تلې وروغه کوله د دې نو دی یو مکان خوا کې ناستو سوري تانو پر يهودي خو ته د میچنې پلې پر اخلاصو جبريل امين راغې یا په لزه دا دې نو دی خو ته په حق کې هم ډېر منسوبي الله ولا تسلی ورکی چې خیر د مرګ نه خوڅوک نه بچ کیږي کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ موت برازي پارچا باندې ثابان دی بوم راضی تدین پریشانی مکه واخه دا آیات سورہ انبیاء کې هم 35 دا آیات سورہ انکبوت کې هم 57 کل نفس ذائقۃ او هر ځای د امتحان وخت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او بیشکا پورا بذر کرشتا استاخپل عوضونا پورا دا قیامتا موت خود مومن دا پارا تحفہ دا چه حدیث کی رازی الموتو تحفت المؤمن دا او تحفہ دا ولی آپا لڈیر صدیکنا اجورکم چه موت راشنو اللہ بتاتوی چه وصادر غڑاوا نن بتاتا خپل اعمال بدلی درکول شي لیکن اصل بدلا فمن زحزح عن النار اسوک چې بچ کړی شو د اور د جهنم نه او داخل الجنه فقد فاز او داخل کړی شو جنت ته نو کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه ده نفس دنیا مگر سامان د دوکې په دې خلق دوکا دي جنت کې نه پاتې شنه حدیثو نبی صلی الله علیه وسلم چې من سره اي زحزح عن النار د چا چې د ارمانی چیرې د جهنم د اور نه بچ شوین او يدخل الجنه او جنت ته داخل کړي شوین فلیاته منیته نو هغه ته مرګ په داسې حال کې راشي چې وو ویشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله چې هغه په جبه دا کلمې ښا چې لا اله الا الله محمد رسول بس وې ځه جهنم نه وبچي او جنت ته به داخل شي ارمان به پوره شي لیکن دا مقام د خلکو نه پس پاتې شو په دنیا باندې ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور ډیر خلق دې دوکا کها وی خوړ سامان دې دوکي سامان دې دا یو شی دا بل شی او پوره کیږي نه ماشومانو ځوانان شو بډاګان شو فمتاع الغرور پورا نشو دا خو نه پورا کیږي استانې ډېر لوی نعمت فوت کنو ها لتبلغن فی اموالکم وانفسکم خامخا به امتحان کولی شي پتا سو باندې پدې مالونو استادو کې او پدې نفسونو استادو کې دا د مؤمنانو شان دی ها امتحان برازي فی اموالکم بالانفاق فی سبیل اللہ چه دا اللہ پا نم دیتی نوار کو دوم امتحانو کنا و بالآفات او کل پا دی مال کی کمی راغی کاروبار کی نقصان راغی دا امتحان دی و انفذکم نفسنا بالقتل والعسر والجراح قتلنا بکیگی خلق با بگی جیلونو تزی زخمونو بکی گی سوک با اسپتالونو کی پراتی او ما یردو علیہا من انواع المخاوف والمصائب مدارک ہوئی قسمہ قسم یری برازی امصیبتون برازی دا پو ممنانو باندی امتحانی کا نخوا اللہ طرفنا ولا تسمعن ادا امتحان دا بګی زوګ نه حسابي کنا او خامخا اوره به تاسو من الذين ذاو کسان نا اوتل کتاب من قبلکم چور کله شوی دی ته کتاب تاسو نمخ کې اهلی کتاب يهود نصارا داغینه به اوره او من الذين اشركوا او ذاو کسان نا چې الله سره شرک کوي او شرک کړي دي دا دو قسم خلق ها مولان او عوام دا دینو دا دینو باور ایسو ازن کسیرا بدر دی دیری خدا جتو تا دان ناشنا کی او کین و سرکنا دا غی پشان بیس بدل کی اغسی اگدی جامیوان چه اغٹ پٹکے ہوئے ہو رانج خلاص کی سترگی دا سی توری کی او گیرا غوڑا کی اکین دی سره نو ډیره وته واوري ها تا ته پتو لګی ها چې دی په دل کې څومره عداوت ته د حق پرستو د موحدینو سره ها اذن کثیرا نمړی کی ستاسو په غیبت باندې ها نو دې امتحاناتو علاج څه دی وین تصبیرو وتتقو علاج مېره کنه روحاني دا روحاني علاج دی کله کله شوې په خپل عقیده باندې او ځانوم بچ کړ د دې د دې دین د دې د کفر او شرک نه د دې د غم خاذینا اکلې کوم سره پرې خو دو فین ذالک من اعظم الامور نو بشک دا ډیر د پخو کارونو نه دی دا ډیر غټ کارونه دی انبیاءو کړی داسې خان زجر دے کاتمین اللہ چو گو رہا حقی اپٹ کڑے دے ظالمان اولا تنو آدھا غستے وا وَإِذَا آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او یاد کہے چو آغست اللہ وا پخوا دا دا اہلی کتابونا یعنی دا عالمانونا مرتن عالمانی سوا دا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چخام خوابه بیانوه خلقو تا ولا تکتمونهو پتوه بینا دوارا طرف ذکر کلو فنبزو ورا زوریم ناغی اغردو لغارسو آخواد شاگانو نا چدا بسوک کئی زن لکارگورو در چا دشمنه پسر اخلو د مولانو با دشمنه د پیرانو با دشمنه د عوامو با هم دشمنه دا څوک کولی شي واشترو بی سمنن قلیلا هغې د پیسو خوند واغسته بې کړاوه خلق مزدورې کوي نوکرې کوي تجارتونه کوي اجزان خولې ته نه بهیږي ادي دی پا سوری ناستی امالو نرازی خوا وشترو بی سمنن قلیلا ویغستو پا دی سرا اغا دنیا لگا فبی سمایشترون اللہوی خپا بے بیا مکاو گره بیا با خپا پا دی بانده خوا دا مال دولت با تدیر گران پریو دی دا به زهر شي غره دا کار به نه کاو کنه د نور خلقو په شان ځان له دې دکان او لین روان کړو چې خلق څنګه دنیا پیدا کوي کنه نو دا کار به نه کاو ها الله دین به عزت به نه کولا ابن عباس رضی الله عنه اخذ علیهم العهد فی امر محمد فکتموه ډیر زبردست وعده الله چې اغستو و دین په تورات کې او انجیل کې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په حق کې چې ورزا مخک مخک خلق ته وایي ها چې هغه راضی فکتموه اغیر چاتونوی خبر داس کړی چې پتا ونه لګی دا او روح المانیم وی وستو ذل بالآیتی علی اوجوب اظهار العلم آیات سرا دلیل نیول شوی دی چه علم خکار کول واجب دی و حرمت کتمانی ہی او پتولی حرام دی شی ام من امور الدین کارس شی کو وڑا مسلی کلوی مسلی او دی پٹی کولی لغرض فاسد تفاسد غرض دپارا اسی من تسهیل علی الظلمت دنیا پا دی ظالمانو باندی کارسانی آو ویزا خیر دکرو جننی سے آو پی دیار کوا ہاں اولی دے بیمار دے دے مسافر دے یروی زمان مشران دی افسران دی پا منگے حق دے نو پا تیدا حق دے چطو تا غلط خبر رکے علی الظلمتی و تطیب نفوسهم چیغی خوشا لشی وغیر ذالکا او تعالی غٹ برخو کی چې د روجې نه مخکې بدله یو دغه در کومه تحفه دی وړي دي نو ښه په بې سمایشترون نو دغه ظالمان دي چې حق پټ کړی دی توحید او سنت پټ کړی دی غږ نه کوي چاته او داسې چې قبل څوک نوم اخلي نو په هغه باندې سترګې را وباسي چغلی که نا زنانه مولا جوڑ کرده مشروطا تب توحید سپوئی گی ہوئی پا غستر گی رو باست او چکل اخپلو خلقو تا کینی پا ممبر باندی کینی پا جمع که پا گنه کی کینی نو اخپل صفتو نا اخپل صفتو نا چه مونگ دا اللہ دین دا پار دیر قربانه اکڑی تاسو او پته نشته کنه تاسو خو دا جاتا پوس نه کاوه کنه ای سو قربانه دی وکړي حق دې پټ کو خلق دې پتی ار کې پرې خو دا داوي لانی زه کوم تقریر وکاو ها په سوشلیزم امراد وکاو دا کول نشي لانی زه کوم بیان ورکا اخبار لا پا دی پانده خوش آلیگی اللہ رب العزت وی لا تحسبن الذین یفرحون گمان مکوا پاوی کسانو چی خوش آلدی پس بانده بیما آتاو پاگا کارونو چی ویکلل پاگا بدعاتو پاگا رسمونو رواجونو چی ویکلل ويحبون ان يحمدوا اپ دې ډېر خوشاله او دې سره محبتي چې هر ځای کې د دې صفاتونو کړی شي او د دې تعریفونو کړی شي چې دې ناستی کنه د صدارت په کرسی باندې او سټیټ سیکریټری ودریږي صفاتونو شروع کی چیرنور په ګوته نه پټيږي او صفاتونو ته عزت نشته دا اپا خپلا دا نور پشان خکارا دے اشورو کی کنا چلا دے ددیز آسور پمونگا باندے ہمیشہ قائم دائم ساتھی ہوئی آمین او دیل چلا کم علم و کم عارفت و کم برکات ورکڑی دینو اگر دا بیان بھار دی اوی زونشو ان یحمدو ادی خوشحالی سر کتا کلی اچھا یو یو صفت کلی نو دیوی الحمدللہ الحمدللہ الی کدا نعمت تی چھتا بدیتا دا الحمدللہ سکلی دی نو ذکر کوي مدارک ترکو کتاب الله هغه بما اتاو دې سکړې دنیا کې ترکو کتاب الله کتاب پرې خده فلم يفهمو نه دې ذکرې قران ولې نور دي ولم يدرسوهم درسونه یې کولې وترکو سنت فلم يتبعوها موضح القرآن کی شاہ سے بوئی سنت اپری خودو تابداری بکی نشتا بس طول بدعات تی عددی پی سر دیکھا دا گمرہو پا مجلسنو کی ددی صدارتی پا عید میلاد النبی کی بدے مشری پا عرسنو کی بدے مشری داغا مشرکانو پا درگاونو کی بدے مشری او خلق به عزتونه کوي الله یو ورځی په دې خوشاله دي. ابو سعود وی بما اوتو بما اتاو پس خوشاله کی چې سی وکړو سو منت تحریفات وګورو تصنیفات نه نکړي تحریفات نکړي واخذ الرشا رشوتونه غستې دي وکتمان صفات ته پیغمبر صفاتونه پټ کړی دي داغه سنت وته نه دي معلوم ها چې هغه سنت دي بالکل دا وګوره دا وسمه محکم وسخه کدی چې ته سنت باندې عمل کوي نو دې د شهادت نه ذکرو کني یو په لاو بانګ را واغستې شو هدي با خپل غب شپ لگاو ادا پتو تنوا چې دا د سنت کې یو صلی تلاوت تناستې نو قران به بټ بن کی او بانګ سره او بانګوي مؤذن سره او بانګوي ځان سره مون خدا نو لیدلې د دین مون وسره مون ناس پاس جوړې را زمانہ مون خو نو خبر دام سنت چې بانګ سره بانګ وای کنه اقامت سره به اقامت کوي کنه بیا اور پسې دعا غواړي چې پیغمبر ویلو نشتا د دې خلکو په عمل کې دغه سنت نشتا ان دا چې جمعه تراشینو تحیت المسجد دیو کې نه یو بل په لبا وګوري ابریت بتاو کې اپ اشاره باندې به مؤذن ته وی چې اقامت کوا بابی استاد راغه درځی کارونه صفات پټکړیو ښا او هم اليهود حرفو تا تحریفونه کړیو ښا پیغمبر صفاتونه پټکړیو واحب ان یوسف بالديانه والفضل اپ دې خوشاله ای چې زمونږ دې داسې صفاتونه وشي چې راځا ډیر متقی سړی دی د ډیر د الله نه یریږي دا ډیر لوی زاهد او عابد او دا بما لم يفعلوا چې دې صفاتونه دی وشي بما لم يفعلوا هغه چې سیکل نه دی تقوا نشته او متقی دی وته ویل شي علم نشته او علامه دی وته ویل شي عالممنا علامه شیخ دا دی ویلی شی حق نشتا حق پرست دیوتا ویلی شی تبلیغ نشتا مبلغ دیوتا ویلی شی بما لم یفعلو سیکلی ندی گوری خواه فلا تحسبن نام بیاوی گمان مکاو پا دی باندی مفازت من العذاب چی دی بخلاص شید اللہ دا عذابنا ولهم عذاب علیم دید پانا عذاب دردناک دیم وللہ ملک السماوات والارض توحید اخر کی معات خاص اللہ لرا بادشاہی او اختیارات دا سمانو دا دمکو دیم واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارسبان دی قدرت والا دیم کور زجر پس امیشہ داولی بیانی دید پارا شیاغا نور سکے توحید یہ پٹ کڑے ہو دلیلہ ملک السماوات والارض و مطلب سوک نہ پوئی دو علیلہ ما فی السماوات چدا کم قسم توحید دے دیکھ دا کم شرک رد دے پدے نا پوئی دا علا کل شین قدیر باندے نا پوئی دا دلہ دا قدرت نا نو خبر خوا دلیل اقلی ذکر کی اخر کی دعا گانی انا فی خلق السماوات والارض بیشکا پا پیدائش دا اسمان نو دا دمکو کی واختلاف اللیل والنهار او پا بدلی دو دا شپی او دا ورد کی لا یاتل لیولی الالباب دیر دلیلو ندی دا پارا دلیل پا وحدانیت باندی خدا ارچا دا پارا نگواری لیولی الالباب دا قلمند دا پارا اگی پوئی گی اگی دلیل پی جنی چی دا عقلی دے نقلی دے وحی دے قلو الالباب سوک دی تفسیر یہ کئی الذین کسان یذکرون اللہ چی اللہ یادی او دا اللہ عبادت و بندگی کئی فہر حالت کے او دری قسمہ اللہ علا طاقت ورکڑے دخل عبادت دری قسمہ نواغ دیر ذکر کئی یو جبہ دا یذکرون اللہ دا اللہ ذکر کئی بل بدن دے قیاما و قعودا و علا جنوبیم کولاری او کناستی او کپا ڈڑا باندی پا اڑا دریوارو اللہ اجازت کردے خواہ کولاری نشکولے پا ناستی کوا ناستی نشکولے پا ملاستی کوا دا اللہ عبادت بن پری دی او دریم عقل ظلو ويتفكرون في خلق السماوات والارض او ډیر زبردست سوچ او فکر کوي د الله په وحدانیت کې په دې کائناتو کې چې اسمانونه ازمکه او فی خلق د دې په خلق کې ها فکر کوي خو لیکن په مخلوقات کې په کائناتو کې او فکر نه کوي د الله په ذات کې ځکه من نشوي دا چلا تتفکروا فی اللہ ولیکن تفکروا فی خلق اللہ فاللہ کیا فکر نکو ہے ذکا چیغو کی فکر کار نکوی نو اگو بائن سوک نو پوئی نو پدی کائناتو کی فکر روکے نو داغو قدرتونا و داغو حکمتونا و داغو توحید باتا معلوم شی نبی علیہ السلام ویلیو دزید ہے آیت پا حق کی چویل لمن قرأها فلم يتفكر فيها هلاکت ته چاله را چې آیات ولستو اسوجي پکې اونکو فلم يتفكر فيها سوچ پکې چا کړلې اول الالباب هغه دا دي چې کله سوچ او فکر یو کو کو نو نتیجه راو و تا ربنا ایرب زمونگا ما خلق تا هازا باطلا تا ندی پیدا کلی دا کائنات و عبس بی فیدی چی دی کسو مطلب نشتا دی دی که دیر لوی مطلب دی دی که دیر غٹ مطلب دی خو اغا مطلب نا چی دنیا پرستو تی نواغستو چی اسمان دا سنا جوڑ دی داس په مې کته دا خبره ده او دا ستوري په کوم منطقه کې روان دي نور په کومه منطقه کې روان دي دا سوچونه او په ستوري په پوګمې پزیش نه نه دا سوچ نه دی دغه کې تعالی څه فائدہ ده اصل سوچ دا دی چې د مخلوق نه انتقالو کې خالق تا علم دې توي کنه چې دا لازم نه ملزوم تلار شي چې ګوره دا کائنات تي دا مخلوقات تي دا دلیل په خپل خالق باندې دا مصنوعات تي دا دلیل په خپل صانع باندې چې وړ ناشنا کامل او لایق د حمد او ثنا دې چې دا اسمان جوړ کړل دي دا ځمکه جوړ کړل دي دا غرونه او دریاونه پیدا کړی دي رد دینه پتو دا الله عظمت معلوم کی کنه چې ډیر لوی ذات ته ها او دا اصل سوچ او فکر وکا اربا ندی پیدا کړی دا کا سیدونه بس بے فایده نه بلکې ډېر لوی حکمت شته دی هغه دا چې سبحانك توحید تر ورسې دی کنه اصل نتیجه دا وکا سبحانك الله دا ټول کائنات دلیلونه دی او گواذی ستا په پاکوالی باندې چې الله پاک دسن پاک د هر شریک نه چې هغه سره پدې کې هیڅوک شریک نشته الله مونږه ستا تسبیح وایو مونږه تاوم پاک غنو سازات او ستا صفاتم پاک غنو نو بیا دا عقیده وسیله کو فقنا عذاب النار فی ذکر اورخه چې دا پدې مخ کې وسیله باندې مرتب ده کنا پس د دې عقیده په وجه د دې ایمان په وجه باندې مونږه بچ کې د عذاب ذور نه دول الالباب کار دی کنه خا نو دعاګان شروع شوه یا ربنا ذکر شو او سلور نور راضی ربنا یا رب زمونږه انک من تدخل النار بشک هغه څوک چې تی ورته داخل کین فقط اخزیته نو ډیر رسوا دی کو هغه ور خور دی هغه عذاب خذاب دی پر رسوایی ډیر ده دکه یو کله نه دی یو علاقه نه ده ټوله دنیا ده او غیب او تغوري چې دا یو ککوله او تغوردی کنه او ترسخیږي نو ټوله دنیا به تغوري فقط اخزیته اخو به پیجنې همال ظالمین من انصار نشته ظالمان د پاره هیڅوک مددګاران چې غیب په دنیا کې د سپتمو نو هغه تمخو نشوا چی دا بای دا بای دا بای ربنا ای رب زمونگا اننا سمعنا منادی ان ینادی لیل ایمان مونگا واری دو دیو آواز کون کی اعلان کون کی نا چی اعلان کون دا پار دی ایمان دنیا کی دیر آوازو نکی دو پلارو کسو کی پا مونگا پا گیو آواز واری دو ناشنا چی اگر ایمان تا دعوت ورکو ان آمینو ایمان راولې به رب کوم په خپل رب په امننا مونږ پکې سوچ نه وکړې په فوران نو ایمان راول مونږ پکې باندې عذر نه ذکرې چې ورګه د بابا جنه تاسو کوم ورګه مور او پلار سره دا مسله دي کې د مور او پلار سره مسله فآمنا ته به خدای په خبره کې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله بل څوک مخکې کوي دا الله په خبره کې دا خو دا الله خبره ده نو بس راشه مخکې دا الله خبره ومنه فآمنا ربنا یا رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا نو سوال کو بخنو کې ممتاز ګناونه زمونږه او کفرنا سیئاتنا او لری کې زمونږه تکلیفات د دنیا سیئات سخته د دنیا ډېر مصیبتونه غمونه دي پتاو پنام الابرار او یا الله مونږ له مرګ راکي په د نیکانو خلق سره چې د مرګ نه پس د ابرار خلق مرګري شو مال ابرار ربنا یا رب زمونږه وا اتنا ما وعدتنا علی رسولک راکي مونږ له اگر وعده چې تاسو سره کړی دی په جواب د خپل پیغمبرانو چې وعده کړی ده خو خطبه را کوي نو دا آتی نه مطالبه څه مطلب دی وی مطلب دا چې ربنا اجعلنا اهلا لما وعدتنا یا الله مونږ لایق وګرځې چې کوم وعده کړی دی پیغمبرانو په جواب نو مونږ داغه لایق وګرځې چې هغه مونږ ته حاصل شي فلا تخزنا يوم القيامة امر رسوا که امونگ لا پر رد قیامت رسوائی دی روا کنا داغین اپناو بیشکتو خلاف نکه دخپل وعدینا حضرت جعفر وی امام باقر چه من حضبهو امرن چه باندی چه سسخته و سمصیبت راگه نو سخته که سره دعاگانیم کله تیر شي یاد وطن یې دا ناشنا کاری کنه نو هغه وی که صرف پنځه ځله ربنا ربنا وی نومبا فقال خمس مرات ربنا ربنا ربنا وانجاه الله مما يخاف واعطاه مما ما اراد وجسن يريق ان الله بيتنا بچكي او جسو مطلب ان هو تعالى وركي كان تشپدي ربنا ربنا ربنا ولي تا بزكوي چتو سوينو اخو الله تاسي معلومه ده کتي ذکر نکنو حسبه عن سوالي علمه بحالي اغاسي معلومه دارتا ربنا ربنا وائنو بجبدی کی خواب فستجاب لهم ربهم پس قبولتی اوکڑا دی لرا رب اخپلو دا دی دعاگانو پینز دعاگانی اوکڑی نو اللہ قبولی کڑی خواب سیوی انی لاو ضیو عمل عامل منکم چیزخو نزائکم عمل دا عمل کن کی استاسو چاچا عمل کڑی کنا داغی والاسوسو بدلی ورکو ما من ذکرین او انسا کاغ ناری نیو کزنا نی چا عملی کڑی بازو کم من بازو ذکر طول اللہی ما تا یو شانتی ایم دیو بلن پیدای نبی آبا کی پرخ دکم زین راگی ناری ننا پیدا دی زنانو ناغی دیو بلن طول یو شی خبر اصل که دا عمل لخا او عمل داده چو صورت اہل عمران کی ذکر شو فالذین آجرو پسا کسان چی حجرتیو کن پل کورونا پل زیونا پل خلق پری خودو دا اللہ دا پارا و اخرجو من دیاریم او پوست یا ندی پری خی اوشال لیشو ویست لیشو دا پل کورونا و مجبوره باندی تلی و اوزو فی سبیلیم او ضرر ورکلیشو زما پلار کیم فی سبیلی خاص وقاتلو وقتلو چو نشوانو جو توری راوا غستنو جنگونه شو روکلو تردی پولی چه قتل کلیشو شیدان شو لو کفرن نانم سیاتهم اللہ ویزبو لبدلی ورکوما دا عمال صالحو کنخا پیغمبر او صحابه کرامو او حد تراوات کنا او نبی علیہ السلام وی چې چا جام واغستنو بیا به نل ریکي دا جهاد هم یو عبادت ته نو لازمه به شروع دام دا د دینیت څه دی د دینیت دا د چې زغره دال تورا دا راواغستنو نیت یو کو نو وس در باندې فرض شو نبی علیہ السلام زکه وی چې زی خو اس نکدما نو یو دا مسئله معلومه شوا پا غزوه احد کی دویمه دادا چه سو پوری دشمن حمله نی کلی نو مومنان دا اقدام نده پکار زکر دارای دا نبی علیہ السلام و دا نورم چه مونگ دا مدینی ننوزو نو رای خواه کنا او زنده خبره دا چه نورو مجبوره کن او دام تی معلوم شوا نبی علیہ السلام وی چه وحطتنو لار اگدوا نو یو تن تیوی چه تاس لند لار نده معلومه نو اگوی معلومه دا نو یو منافقو دا غزمکو او غلوندو اولارو وی چه پدی لرشنو نو چه ورلنو او منافق چه غکلی او خاوری نوستی دا غی مخونو تا وی مرازه چه سوک دی زان تا پیغمبر وینو زما پز موکا بنا رازی صحابه را لوی داری که دا نبی علیہ السلامی ها قتل نکه انهو اعمل قلبی والبسور دیم پا سترگلون دیم پا دلولون دی پریدو چو سنوی نمعلومه شوا چه اخو پیغمبرو چی وی مزه نور وی جایز دی چه تا دا داسی او سلی پا زمکا وردی چه اغا انکار کئی ولی دا دا زمکا دا دا دا خدای زمکا دا نور وردی با پی کاغار سوی خوا او دا معلومه شوه چې جهاد له باغه سوک بوزي چې غلایق ځکه نبی له سلام با کسان راوستراول چې د پینځله سوکالو بنونو به مزه لري واپس کړو. عبد الله ابن عمر او دا خلق دی پورو نوې واستو دا بغښته ده کنه. او زنانوم په جهاد کې حصہ غستوا نو اخلی با یو داو چې نبی علیہ السلام مخ زخمی شو نو وینا نو درې دا حضرت علی او فاطمه او تولاړو خزا خاون او په ډال کې اوبر اوړیو هغه نو درې دا حضرت فاطمه ولګي زمند چټایې یو مورګه کټکړه نو وېسو دولنو هغه یې په واچول نو ګور وینو درې دا د علاج د پاره هم نکنه بل زده چې یو خزا واغې تپوس کو چې د نبی علیہ السلام چا زخمی کو نو خلق واتوي چې عمرو بن قمیه وی ماته وه نصیبا نصیبا نومه بنت کعب خلق واتو خو چې ورلا حدا د توري دا بی ځای گزارونه په شورو کړو ورختای ونو اصغر ولا ما تکړه خو سړی بچو اغم گزارو کنو هغه په دې مړای کې زخمی کړه خو خوا د مرګ نه ځوړ بچو ته زنانو کردار شته کنه. دا ته نو معلومه شو چې او سړی په دشمن کې ورن نه وځي یوازې نو خیر دا جایز دی. انس ابن نظر نو واپس کېدو یوازې د دشمن په غنا کې روانو تر دې چې شهید شو او دې ته آوازونه کول سعد ابن معاذ تا وبلتا چې د جنت خوشبوې راځي کنه. اچې وی کاتنو او یا زخمونو پکې د توري پکې هم گزارو د نېزي پکې هم د غشي پکې هم نه دا جایز دی ښا فضائي حمله ته توي چې دشمن د لاس نه شهید شي ښا. دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام په دغه وخت کې منځ کاو نو په خپل هم ناستو خلق عمر پسې ناستو په ناستي منځ کاو نو بس وسم اگر کې اختلاف دې پکې خو د جواز خبره شته دی ښا. دا هم جایز ده چې او سړی سوال کوي چې الله زه دې لپاره جنگیږم چې زه قتل شوم او جنت کې وګرځم ځکه یو صحابي و عمر ابن جموح په خپل باندې ګډو خصخ ګډو نو زامن وته وی چې ته مکه ومنګ لګیایو کنه. هغه نبی علیہ السلام ته فریاد وکاو ته وی ګوره ته الله معذور کړي او چې لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج کنه ته باندې هغه وی زمار مان دي چې زه په دیخ په دې جنت کې وګرځې دي. نبی علیہ السلام زامنو توی چې می منی کوي پریدا بس غراغه او جهاد شروع کو او شهید شو. نو نبی علیہ السلام مولید بیا جنت کې ګرځیدو هو ګډ نو په ګور روغه وا منډي والے او پیغمبر تعالی خو کنه. دا معلومه شو چې یو سړی ارسمره زخمی شي خو خودکشي دی نه کوي وګورو تا قزبان قزمان یو سړیو قزمان هغه جنگ کو ډیر سخت خلق و ته حیران او په دې پتون باندې ولګېدو زنګون باندې زخمی شو نو دل دې نشه برداشت کولې نو خپل توره په خېټه کې اومندل. نبی علیہ السلام چې خبر شنوې د خلن نار زه پورته لاړ. دا ته نو معلومه شو چې شهدا چې دي کنه هغه په غزه خخول شي چې په کوم ځای ته ساوت دي او هغه له غسل نشي ورکولې دا غینه خپل جامې نشي استوینه بنا سره دا غوینه د جامو نه با خخول شي ځکه پته نو چې تاسو کسان هغه وړي مدینه ته نبی له اسلامي به راولې بیا خپل ځایونه ته واپس راوړ. او دا معلومه شو چې په یو قبر کې دوه تنه درې تنه نو خیر دی الته دا سکړیو کنه ټول قبرونه چا کنه ستې شو نو کاتبه چې کم کسان یو بل سره ډیر خواګو دی یو بل دوستانو هغي به یو ده په قبر کې اچو چې دی له حلال تک مړ او دا معلومه شو چې کچر یو بنده داسي چې پته ولګي دا چې زبان دې خود مخکې نه غسل واجب شي او نو بیا بوله ورکی ځکه صحابي حنزله دا غی راهب زیو ابو عامر راهب فاسق چې پیغمبر ته فاسق یې دا غزیو او هغه کورو چې आवाज واوري د نور امن ډکړه حنزله نو چې هغه شهید شو نبی له اسلام علی د چې ملائک ولا غسل ورکاو نبی علیہ السلام چې ورګه مونږ به معلومات کو دا څه چلو شو نو خزی ته ولا خبر ورک چې دا ناغي وی او دې په نیمګړ کې تلو نو سم دا حکم دی غسل بنشي ورکې دې نو بنشي ها جنازه کې اختلاف دې مونږ وایو چې کیږي با انور ایموي چې جنازه به پم نه کیږي بس پاک شو کنه دا غو خلکو دوا ته جتم پات نه شفا دا مسائل ته معلوم شو د جنگ او حد واقعیا نه ښه قران خو دې د پاره دی کنه الله دې علم د پاره دار علی ګلی ښه پس هغه کسان چې هجرت وکاو شلل شو د خپل کورونو نه او zarar ورکړي شه زما په لار کې وقاتلو وقتلوا جنگونه کول تر دې چې شهیدان شونو الله دې ولریکم د دینه تکلیفات او مصیبتونه د دنیا او د آخرت او داخل وکم دی لرا جنتونو ته چې وایي بلاندې دا غي نهرونه ثواب من عند الله یصابونا فعل ور سره دی دی له بدل ور کړی شه الله طرفنا والله عند حسن الثواب او الله سره ډیر خاستا بدلی دی عوضون دی اجرنا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکنه کی تعالره غرزی دل را غرزی دل د دې کافرانو پخاریو کې اوه پخاریو کې دا کوم غرزی دل دی ولا تمشي فی الارض مرحا الله وی سم غرزا انسان بن کر د څنګه غرزی سم د باطل پرستو داسې غرزی دل ښا چلار نه پری دی چاته چې پوهی چې څوک را روان دي نو دا غو په خته به خپل داسې داسې کې یو چې یو نه به استلی او تنه به پرانستی یا خدای ته دا د دې ګرځې دل دینو الله وی په دې دوکان شي چېرې د هډیر مس دې دوکان کې تعالی را تقلب دا په دې خارونو کې متاعن قلیل خبر بشي आवाज بوشي دا ډیر خلکو داسې ښه لکه سکه دا اوس اډو نیم نشته په دنیا کې ښه مسلې ته ډیر لوی مشکلات حضرت شیخ شهباز غړی ته ته خلکو ته ویرال تمزه هلته یو بدمعاش دی وزیر نومې دی مونږ لیدلو ګجرات ته وتلو راتلو نو بس هغه بدق قصې په دې روډو لاړو اته ګیری نه به بریت جوړ کړیو ته ګیری نه بریت جوړ کی ته وخدای ته حضرت شیخ ویم زه خو هغه لازم ما هغه زما مرګره دی ارشتیا چې بیان وشو ما غراغه ته وخدای ته نو دي خلقو کې ایمانی غیرت چې نو ایمان پکې ومي اوس کو تر څه دل نه کنه ها هغه بیا چیرې نو درې دل او کولې ګیرا او خلقو یې دته ګورا دی خو بیا نه پرې دی او سره کنه الګ چې الله پر رحم وکاو فضل وکاو او ایمان یې نصیب شو نو تور پورې خان دې ته هغه زوړ وخت یادې نو د وزیر نبی اسام سره جوړ شو ها ثم مأواهم جهنم بیا زید جهنم دی او به سلمی هادو هغه ډیر بد زید آرام او دراحت لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن اخلق یریږي د خپل ربنا لهم خاص د دې لپاره جنتونه چې بهيږي ولاندې داغي نه نهرونه همیشه به پاره کې نزلا من عند الله مل مستیاده د الله طرف نه ها ټول عمر د جنت مل مستیاده همي له سمره قدرې خو زمونږ بس مل مې کوم ډیر زور لګو نه خو نشو خوشاله ولې الله مل مستیا جدا ده نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار او غنیمتونه چې الله سره دي ډیر بهتر دي د پاره د نیکانو. سوره ال عمران کې ډیر زیات خباستونه د اهلي کتاب بیان شو کنه. فلاویل یمخ کې چې لیسو سواء ټول خو یو شان دي من اهل الكتاب امه قائمه نباغیه ختمی وان من اهل الكتاب وبشکا بعض ذل کتابنا لمن يؤمن بالله خامخا سوقدی چیمان روڑی پالا باندیم وما انزل الیکم پاک کتابونو چی دیت نازل شوی دی وما انزل الیہم چتا است نازل شوی دی واغا چی دیت نازل شوی دی خاشعین للہ دلانه یری ذن کی دی خاص یرا کئی خو خاص دلانه کئی لا اشترون بیعت اللہ سمنن قلیلا او ناخلی دا اللہ پایتونو باندی دا دنیا لگا دی دنیا ندا غور دی ایمان ندا خرس کرے اولائی کلوم اجروم عند ربهم بی دی دا پارا اجرون دی خفر لفسرام او بیشک اللہ دیر زر حساب کون کے دیم شیخ الاسلام وی نزلت فی حق النجاشی واصحابه تاو کنه ګور نجاشی او داغه مرګری دا ډیر صحیح مؤمنانو او بیا وی عن عطوا نزلت فی 40 من نجران نجران نه چې کوم خلق راغلو هغه کې سلوی ختنه مسلمانان شو کنه و 30 من حل من الحبشه او دیرشتنه د حبشونو مسلمانان شو و ثمانیه من الروم او اتتنه د روم نه راغلیو کانو علی دین عیسی فآمنوا بمحمد او ولای صفاتونه کوي چری کی دا صفاتونه دي ها اخر کی اصول بیانی مهمه دا اصول د حق پرستو ها او زمونږ د پاره دي یا ایو الذین آمنوا صبروا ایمان وارو صبر کوي کلک شه په خپل دین باندې په خپل استقامت ها وصابروا یو معنا او د صبر نه کار واخله دا صبر عمل تر او باسه څنګه عمل تا لکه احد کې او بدر کې چې غي عمل تر اوستو وصابروا ذم وصابروا یو بل تاس وصیت کوي د صبر وتواصوا بالصبر ورابطوا او تنظیم مضبوط کې غوري یو بل سره جوړ پیدا کې یو بل سره ربط پیدا کې واتقوا الله دا سلورم ده سلور رسول شو یا الله صبر وکاو خلق تبم ز صبر تلقین کو پل تنظیم به مضبوطو په چل ناراضی الله وی وتق الله دې چل کنا بس چې دا لانه یریږي کنا ارسبه سم شي ښا دې ذکر ټول نرستو ذکر کو دا لانه یره کوي د بل چانن نه د چا د زور نه د چا د قوت نه نه د چا د وسلین دغه نه خلق یریږي کنا الله وی زمانه یراو کې لعلكم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ. Kochfauke.